بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. ويل لكل همزة لمزة. Ett hårt straff ska möta varje baktalare och felfinnare. الذي جمع مالا وعدده. Som samlat massor med pengar och håller räkning på dem. Han tror att hans pengar har gett honom evigt liv. Nej, för han kommer att slängas i en slutande av sina slutande hjärtan. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Och vad kan få dig att inse vad al-hutama är? نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. Det är Allahs flammande eld. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ. Som bränner ända in i dess invånares hjärtan. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ. Den kommer säkerligen att vara sluten kring dem. I den finns utspridda pelare.